नाचना चाहता फिर भी नजर नहीं जो आता। सबको नाचना चाहता फिर भी नजर नहीं जो आता। ऐसी दुनिया को बनाने वाला कौन है? वो ही श्याम है, घन श्याम है। अंबर से पानी बरसाता, पत्थर में जो फूल खिलाता। ऐसी दुनिया को बनाने वाला कौन है? वो ही श्याम है, घन श्याम है। माला घुमाने से वो नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। भस्मी लगाने से वो नहीं हिलता, वो नहीं हिलता। झोपड़ियों में फूल वो खिलता, फूल वो खिलता। कोई गरीब के आंसू में मिलता, आंसू में मिलता। वो ही पिता है, वो ही माता, वो ही सबका भाग्य विधाता। ऐसा सर्जनहारा सबका प्यारा कौन है? वो ही श्याम है, घन श्याम है। सबको नाचना चाहता फिर भी नजर नहीं जो आता। ऐसी दुनिया को बनाने वाला कौन है? वो ही श्याम है, घन श्याम है। एक है राजा एक भिखारी, क्यों एक भिखारी? एक अछूत और एक पुजारी, क्यों एक पुजारी? ये भेद पापी हमने बनाया है, हमने बनाया। वो तो सभी के है तन में समाया, मन में समाया। सबको एक प्यार से सींचा, कोई ऊंच न कोई नीचा। ऐसा एक समान समझने वाला कौन है? वो ही श्याम है, घन श्याम है। सबको नाचना चाहता फिर भी नजर नहीं जो आता। ऐसी दुनिया को बना